Spanien ja sta tine mult, mult de iuletanță. Pericero de Hevelin, pericero de Franță, Spanien ja sta tine mult, mult de iuletanță.